जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मयम अमृतम जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वंदे श्रीचैतन्यदेवस्य। वंदेहम श्रीगुरोर्श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सह गण ललता श्रीविशाखान्वितांश्च। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रेम्णस्सन् मधुरोज्जलस्य हृदयं श्रृङ्गारलीलाकला वैचित्र्यी परमावधि भगवतः पूज्यैव कापीशता ईशानी च शची महासुखतनुः शक्तिस्वतन्त्रा परा श्रीवृन्दावन्नाथपट्टमहेशी। राधेव सेव्या मम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गति जनैक दयावलोको, हे भट्ट युग्म सुमते रघुनाथ दासो, श्री जीव में कुरुत मंद मतेर दयां द्राक। तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाभ्य नारायण। परम मंगल श्री भक्त सामृत सिंधु 290वां श्लोक शुरू करेंगे। नित्य सिद्ध पूर्व प्रसंग में निरूपण कराए के साधन सिद्ध का दृष्टांत है श्री मार्कंडेय मुनि। श्री मार्कंडेय मुनि कहते हैं उनकी अवस्था बड़ी छोटी थी, परंतु भगवत भजन करने के लिए बैठे तो उनकी अवस्था बढ़ गई। और श्री नर नारायण भगवान वे भी उनसे सत्संग करने के लिए कभी आए, उनको दर्शन देने के लिए। और मार्कंडेय मुनि ने उनसे प्रश्न किया कि महाराज, मैंने आपकी माया नहीं देखी है, मुझे माया का दर्शन कराओ। और श्री नरनारायण भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जगत में क्या ऐसे भी कोई लोग हैं जिन्होंने माया नहीं देखी है, ऐसे भी लोग हो सकते हैं क्या। और उन्होंने भगवान माया उनको दिखाया। मार्कंडेय मुनि आनंद से अपने आश्रम में बैठे हैं और एकाएक चारों ओर से समुद्र उमड़ा। ये मार्कंडेय मुनि को जो माया समुद्र का दर्शन हुआ, केवल मार्कंडेय मुनि को हुआ, सबको नहीं हुआ। ये ठाकुर की एक विशेषता है कि वे सत्यव्रत मनु के लिए प्रलय करते हैं, मार्कंडेय मुनि के लिए प्रलय करते हैं। वो प्रलय कोई कर्म का प्रलय नहीं था। मार्कंडेय मुनि विचार कर रहे हैं तो अरे एकाएक इतना पानी उमड़ रहा है चारों ओर से, कहाँ से उमड़ रहा है। बड़ा अच्छा हुआ कि मैं बच गया, मेरा आश्रम बच गया, और इसी का नाम माया है। अहमता ममता। और माया समुद्र की एक लहर आई, वो मार्कंडेय मुनि को भी बहा करके ले गई। जगत में प्रलय का कोई दर्शन नहीं कर सकता है। प्रलय के प्रारंभ का तो दर्शन कर सकता है, परंतु प्रलय की स्थिति का कोई दर्शन नहीं कर सकता है। मार्कंडेय मुनि ने प्रलय की स्थिति का दर्शन किया। प्रलय में तो समाप्ति हो जाएगी, फिर देखोगे क्या, अपनी आंख मूंदी और जगत पढ़ ले। परंतु यहां पर मार्कंडेय मुनि उसका दर्शन भी कर रहे हैं, साक्षी होकर के विराजमान है प्रलय के, उसका अनुभव कर रहे हैं। और मार्कंडेय मुनि अनुभव कर रहे हैं कि मेरा कभी जन्म हुआ, मेरी कभी मृत्यु हुई, कभी रोग, कभी शोक, कभी व्याधि, ये सब आ रहे हैं। और मार्कंडेय मुनि माया समुद्र में उस समय भटक रहे हैं, दर्शक होने के कारण और भगवत कृपा के कारण ही। संसार में भटकने पर भी मार्कंडेय मुनि को ये विचार आया प्रलय काल में कि ये जगत टिका किस पे है। मैं जो दर्शन कर रहा हूं, ये जगत टिक किस पे रहा है, इसका आश्रय पदार्थ कौन सा है। और श्री ठाकुर ने आश्रय पदार्थ के रूप में अपना दर्शन कराया। न्यग्रोधपूतम ददशे, उस समय किसी बड़े सुंदर पीपल के पेड़ का उन्होंने दर्शन किया, नहीं बट के पेड़ का, न्यग्रोध का दर्शन किया। तरपल्लव शोभितम, हाँ बट से पत्र पुटेशयानम। तो नग्रोधपोत जो है कोई छोटा सा बट का वृक्ष, उसका दर्शन किया और उसके एक पत्ते के ऊपर श्री बाल मुकुंद को शयन करते हुए देखा। तो मार्कंडेय मुनि को ये पता लग गया कि जगत का स्थिति पालन संहार जिस आश्रय पर होता है, वे आश्रय ये है, बेस ये है। तो ठाकुर ने एक दर्शन कराया तो कई चमत्कार है। पहले तो माया का दर्शन न होना, अभी तक तो भक्ति का इतना प्रभाव है कि माया उनको प्रभावित नहीं कर रही थी, एक बात। फिर दूसरी बात ये कि उन्होंने माया का दर्शन करना चाहा और माया का दर्शन करते समय उनको ये पता लगा कि ये जगत कहीं टिका हुआ है, तो टिका हुआ है श्री बाल मुकुंद के ऊपर, वे ही परम आश्रय होकर के विराजमान है। अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव, इन तीनों का परम आश्रय होकर के विराजमान है, उनसे अलग भी है, उसको आश्रय कहेंगे। आध्यात्म कोयम पुरुषा सैव याद भूत का यह शत्रोभय विच्छेद सैव याद दैव का एकम एक तरा भाव यत्र नोप लभामही तृतीयम यत्र यो वेद सा आत्मा स्वाश्रय आश्रय। आश्रय तत्व किसे कहेंगे, बोले अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव, इनसे परे होकर के भी सब में व्याप्त होकर के भी विराजमान हो और इनसे परे होकर के भी विद्यमान हो, उसको आत्मा कहा जाएगा। और वो आत्मा आश्रय है। आत्मा किसके ऊपर टिकी हुई है, बोले नहीं आत्मा किसी के ऊपर नहीं टिकी हुई है, सा आत्मा स्वाश्रय आश्रय, उस परमात्मा का आश्रय स्वयं परमात्मा ही है, उसका आश्रय और कोई दूसरा नहीं। तो अधिभूत के रूप में हमारा जैसे शरीर है, यह है अधिभूत। पंच महाभूत अधि माने जिसका आश्रय लेकर के टिके हैं, अधि माने अधिकरण, बेस, आश्रय। उस अद्भुत में अध्यात्म है। अध्यात्म कौन है, अध्यात्म है इंद्री। तो नेत्र गोलक यह है अद्भुत, नेत्र गोलक में जो नेत्र इंद्री है वह हो गया अध्यात्म, और नेत्र इंद्री में भी जो सूर्य है वह हो गया अधिदेव। ये तीनों यदि मिले रहेंगे तब तो वस्तु की स्फूर्ति होगी, और तीनों यज्ञ में से एक भी गायब हो जाएगा। अद्भुत नहीं है, आंख के ऊपर पट्टी बांध ली तो इंद्री भी है, देवता भी है, परंतु दिखेगा नहीं। यदि देवता गायब हो जाएगा तब भी नहीं दिखेगा, इंद्री को हटा लिया जाएगा तब भी नहीं दिखेगा। तो इन तीनों का आश्रय होकर के जो विराजमान है उसका नाम है आश्रय पदार्थ। एकम एक तराभावे यत्र नोपलभामय, इनमें एक पदार्थ जो आत्मा है उनको एक का भी अभाव होने पर हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तृतीयम यत्र योवेद, अद्भुत अध्यात्म और अधिदेव, इन तीनों को जो जाने स आत्मा, वही आत्मा है। और वो आत्मा कहां पर टिकी हुई है? स्वाश्रय आश्रय, अपने आप में वो आत्मा टिकी हुई है। तो मार्कंडेय मुनि ने आश्रय पदार्थ का दर्शन किया, माया के दर्शन के द्वारा आश्रय पदार्थ का दर्शन होता है, क्योंकि जब तक उपाधि नहीं है तब तक उपाधेय का पता नहीं लगेगा। अंत में पहुंचना उपाधि में नहीं है, उपाधेय में पहुंचना है, परंतु उपाधि के माध्यम से ही बोध प्राप्त होगा उपाधेय का। जब तक शरीर नहीं है तब तक बोध प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जगत भी बड़ी आवश्यक है, साधन करने के लिए शरीर बहुत आवश्यक है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। फिर मार्कंडेय मुनि ने एक दूसरी विशेषता के भगवत कृपा से मार्कंडेय मुनि को यह भी विचार रहा कि इस जगत को, जगत का आश्रय पदार्थ कौन है। माया का स्पर्श नहीं था, मार्कंडेय मुनि ने प्रलय का साक्षात दर्शन किया, प्रलय की स्थिति में भी वे उर्वरित रहे, बच गए और उन्होंने प्रलय का दर्शन किया। और तीसरी बात, प्रलय की स्थिति में भी उन्होंने ये अनुभव किया कि इसका आश्रय कौन है। तो एक छोटा सा टापू दिखा चिन्मय, और उसमें कोई वृक्ष दिखा, और उस वृक्ष में बाल मुकुंद का दर्शन किया। उस बालक ने 6 बार श्वास ली और 6 बार श्वास छोड़ी। जब श्वास लेते हैं तो उसके साथ में खींचे हुए मार्कंडेय मुनि श्री बाल मुकुंद के पेट में चले जाते हैं और वहां पर सृष्टि का भी दर्शन करते हैं कि वहां पर हिमालयम पुष्पवाहां चिताम नदीम, हिमालय पुष्पवाहां नदी, इन सब का दर्शन करते हैं। अपने आश्रम का, अपने ऋषियों का भी दर्शन करते हैं मार्कंडेय मुनि। उनसे बोलना चाहते हैं, इतने में बालक ने बाहर की श्वास ली और फिर से समुद्र में आकर के गिर गए, माया समुद्र में गिर गए। तो मार्कंडेय मुनि जान गए कि सृष्टि के समय भी ये जगत टिका हुआ है, वह परमात्मा में ही टिका हुआ है, इस बात का दर्शन हुआ। इसलिए उपास्य श्री कृष्ण है, उपास्य श्री बाल मुकुंद है, इसका दर्शन किया मार्कंडेय मुनि। और ये पहचान गए कि जो उपास्य तत्व है उसका ही दर्शन किया जाए, अन्य किसी का दर्शन नहीं किया जाए। जैसे ही मार्कंडेय मुनि ने पुनः उन बाल मुकुंद के चरणों का आश्रय ग्रहण किया, वैसे एक चौथा चमत्कार हुआ। और वो चौथा चमत्कार ये हुआ कि माया समुद्र अंतर्धान हो गया और अब उपास्य रूप में श्री कृष्ण ही एकमात्र उपास्य है। जीव उपास्य नहीं है, जगत उपास्य नहीं है, माया उपास्य नहीं है, माने माया के दोनों रूप, प्रधान रूप में जो जगत की सृष्टि करती है वो माया भी नहीं है, और माया रूप में जो जीव का आवरण और विक्षेप करती है वो माया भी उपास्य नहीं है। इस बात को जान लिया और इस बात को जान करके मार्कंडेय मुनि जिस समय बैठे हैं उस समय भगवान शिव के, शिव और पार्वती जी उधर से गुजर रहे हैं। और पार्वती जी बोली, महाराज ये ब्राह्मण बहुत दिन से तपस्या कर रहा है, इसको कुछ वर दे दो। और भगवान शिव कह रहे हैं कि इसको मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसने गोविंद चरणों में, श्री बाल मुकुंद के चरणों में अपूर्व प्रीति कर रखी है। परंतु शिव जी की एक स्वभाव है कि वे सत्संग के मौके को नहीं छोड़ते हैं। जैसे ही उनको मौका मिलता है उसको जरूर वे ग्रहण कर लेते हैं। तो वैष्णव से सत्संग हो जाएगा, इसलिए मार्कंडेय मुनि के पास में भगवान शिव गए, परंतु वहां तो समाधि लगी हुई है, श्री नारायण का दर्शन ध्यान कर रहे हैं कि बाल मुकुंद के ही अंश रूप नारायण है, उनसे संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ, सृष्टि उत्पन्न हुई, ये ध्यान भी कर रहे हैं। तो जहां सुंदर किरीट मुकुट का ध्यान करें वहां पर श्री कृष्ण ने ही एक प्रयास करके श्री शिवजी को सत्संग का लाभ प्राप्त कराने के लिए अपने स्वरूप को संकुचित कर लिया, क्योंकि अंशी की यह सामर्थ्य नहीं है कि वो अंशी को हटा करके अपने स्वरूप को दिखा दे। नारायण है अंशी, श्री कृष्ण है अंशी, और शिव है, रुद्र है अंश। इसलिए अंशी को हटा करके अंश कभी सामने नहीं आ सकता है। परंतु आज श्री कृष्ण ने जानबूझ करके अपने स्वरूप की जो स्फूर्ति हो रही थी कृपा के द्वारा, उस स्फूर्ति को तो हटाया और उसके स्थान पर शिव का दर्शन करा दिया, अपने से अभिन्न होकर के शिव का दर्शन कराया। तो जहां किरीट मुकुट का या मयूर मुकुट का ध्यान करें वहां पर गंगा जी दिखे, चंद्रमौली दिखे, चंद्रमा दिखे। जहां पर तिलक का ध्यान करें वहां पर तीसरा नेत्र दिखे, जहां वनमाला का ध्यान करें वहां पर सर्प दिखे, जहां पीतांबर का ध्यान करें वहां पर बाघम्बर दिखे। तो मार्कंडेय मुनि अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए, बोले हो क्या रहा है, किसी का ध्यान कर रहा हूं और ये भगवान रुद्र का रूप मुझे क्यों दिख रहा है। तो जो नेत्र खोले सही सामने श्री रुद्र का दर्शन किया, और रुद्र का दर्शन करके उनके चरणों में प्रणाम किया। रुद्रम त्रिलोक कईश गुरुम न नाम सिरसा मुनि, मुनि ने उनको साष्टांग प्रणाम किया और उनके साथ में बैठ करके चर्चा करते रहे। भगवत चर्चा हो रही है, मार्कंडेय मुनि विचार कर रहे हैं कि आहा, भगवान रुद्र आए हैं तो इनसे साधन साध्य तत्व को पूछ लेना चाहिए, इससे बढ़िया कोई उपदेश करने वाला नहीं होगा। तो साधन साध्य तत्व का के विषय में प्रश्न कर रहे हैं, और भगवान रुद्र श्री कृष्ण ही परम परम उपास्य हैं ये स्थापित कर रहे हैं। और श्री रुद्र मन में विचार कर रहे हैं कि जो व्यक्ति इतना छानबीन कर चुका है और छान करके कूड़ा कूड़ा जिसने निकाल दिया है सार सार उसको ग्रहण करके पहले से विराजमान है, ऐसा व्यक्ति यदि पुराण का आचार्य हो तो न जाने कितने लोगों का कल्याण करेगा। वरना सब जगह मिलोनी, सब जगह घालमेल है, परंतु ये बहुत शुद्ध रूप में सिद्धांत के निष्कर्ष को प्रस्तुत करने वाले हैं। इसलिए शिव जी ने आशीर्वाद प्रदान किया कि तुम दो वरदान दे रहा हूं मैं तुम्हें, पुराणाचार्य तास्तुते, तुम पुराण के आचार्य बनो और चिरंजीव बनो, चिरजी भी रहोगे तो न जाने कितने जीवों का उद्धार करोगे। इसलिए सप्तकल्पांत आयु को प्राप्त करो। तत्त्वतः सप्तकल्पांत आयु का तात्पर्य है मार्कंडेय मुनि स्वयं शौनकादिक ऋषियों के वंश में उत्पन्न हुए हैं, शौनकादिक बाबा हैं और ये नाती हैं मार्कंडेय मुनि, उल्टी बात है। और शौनकादिक ने प्रश्न भी ये किया था, शौनक ऋषि ने, कि मार्कंडेय मुनि हमारे वंश में उत्पन्न हुए हैं, उनके चरित्र को, अपने नाती के चरित्र को हम सुनना चाहते। तो जब सात कल्प हुए तो इसका मतलब है शौनिक के भी सात कल्प हो जाने चाहिए, पूरे जगत के भी सात कल्प हो जाने चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। सात कल्प का तात्पर्य है कि छह बार उस बालक ने श्वास ली और जब छोड़ा तो सात बार में वे प्रकट हुए। जय जय जय हो, जय हो, नितय गौर हरि बोल। जब छोड़ा और श्वास ली, श्वास लेने के साथ में भीतर गए और श्वास छोड़ने के साथ साथ बाहर निकले, वही सात कल्प हो गए। तो समय तो रहा वही एक सीमित, परंतु फिर ये सप्तकल्पांत आयु प्राप्त करके विराजमान हुए, क्योंकि सप्तकल्पांत आयु होंगे तो शौनक आदि की भी आयु फिर सात कल्प की हो जानी चाहिए थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वो ऐसा ठाकुर ने दिखा दिया। अब ये विचार किया, दो आशीर्वाद दिए कि तुम चिरजीवी हो, चिरजीवी रह करके बहुत से लोगों का उद्धार करोगे, और पुराणाचार्यता हो, पुराणाचार्य होने पर पुराण के इस वास्तविक तत्व को जीवों को कृपा करके प्रदान करोगे और जीवों का कल्याण करोगे। वे मार्कंड मुनि चिरजीवी होकर के विराजमान हुए और साधन सिद्ध होकर के विराजमान हुए। साधन सिद्ध का तात्पर्य है कि इसी शरीर में उन्होंने श्री बाल मुकुंद का साक्षात दर्शन किया, इसलिए वे सिद्ध कहलाए। एक ही चीज है, चिरंजीव या चिरजीव संबंध, वो समास नहीं करेंगे तो चिरजीव हो जाएगा, और समास करेंगे, समास का विग्रह करेंगे तो चिरंजीव ऐसा हो जाएगा। अब कृपा सिद्ध में यज्ञ पत्नी बलराजा और सुखदेव जी, ये तीन हुए। यज्ञ पत्नियों ने यद्यप कोई साधन नहीं किया है और कर्मकांड में ही पतियों के साथ में फंसी रही, परंतु फिर भी सत्संग के प्रभाव से वृंदावन की जो मालिनी है उन मालिनियों के प्रभाव से इनको शुद्ध प्रेम की प्राप्ति हो गई और श्री कृष्ण उनमें परम परम आसक्ति हो गई। यद्यप अभी उत्कट राग प्रीति की तो प्राप्ति नहीं हुई, जब इन्होंने ये कहा कि हम तुम्हारी प्रिया बनना चाहती हैं तो ठाकुर ने अपने कान बंद कर दिए, बोले हाय हाय, ये कहीं हो सकता है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? आप हो ब्राह्मणी, हम हैं वैश्य जाति के अंतर्गत आने वाले गोप, आपके साथ में हमारा विवाह कैसे हो सकता है? आप हमारी प्रिया कैसे हो सकती हैं? मानो कृष्ण दिखा रहे हैं कि जब तक दो चीज ग्रहण नहीं की जाएंगी, भले राग हो परंतु दो चीज ग्रहण नहीं की जाएंगी, तब तक रास में प्रवेश की प्राप्ति नहीं होगी। पहली चीज श्री राधिका का अनुगति, ये कृष्ण से मिलना तो चाह रही हैं परंतु श्री राधिका अनुगति में इन यज्ञ पत्नियों ने ग्रहण नहीं किया। दूसरी बात, हृदय में गोपी भाव धारण करना पड़ेगा, माने एकादश जो भाव है उन एकादश भावों में अपना स्वरूप जो है उस स्वरूप का कहीं विचार करना पड़ेगा। नाम रूप वय वेश संबंध यूथ आज्ञा सेवा पराकाष्ठा पाल्यदासी निवास, तो जो संबंध है उस संबंध में गोपी संबंध से हम कृष्ण से प्रीति कर रहे हैं, ये संबंध जरूर है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक गोपी भाव नहीं है तब तक श्री कृष्ण के साथ में मिलन की प्राप्ति नहीं होगी। यज्ञ पत्नी कृष्ण की प्रिया बनना चाहती है, रास भी करना चाहती है, परंतु प्रिया बनते हुए भी ब्राह्मणी पने का अभिमान त्याग नहीं करेंगे। तो ब्राह्मणी पने का अभिमान त्याग नहीं करती है तो श्री कृष्ण कहते हैं, भैया ब्राह्मणी है तो कोई बामन का पल्ला पकड़, हम ग्वालिया ग्वालिया का काय को पल्ला पकड़ती है। इसे कोई भी हो, जब तक मंजरी भाव प्राप्त नहीं होगा, गोपी भाव प्राप्त नहीं होगा, ब्रज भाव, ब्रज में मैं ब्रज परकर का एक अंग हूं, ये भाव जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक रास की साक्षात प्राप्ति नहीं हो सकती है। लक्ष्मी ने यदि गोपियों के साथ में तादात्म्य प्राप्त कर लिया, तो श्री सर्वलक्ष्मीमयी श्री राधिका के रूप में वे रास प्राप्त कर रही हैं। परंतु जहां तादात्म्य प्राप्त नहीं है, मैं देवी हूं ये विचार कर रही है, तो ठाकुर कह देते हैं देवी है तो किसी देवता का पल्ला पकड़ लिया, हमारे रास में तेरा प्रवेश नहीं है। तो एक शर्त कि राधिका अनुगत्य ग्रहण होना चाहिए, और दूसरा शर्त गोपी भाव, हृदय में गोपी भाव, गोपी अभिमान धारण करना चाहिए, मंजरी अभिमान धारण करना चाहिए। ये दो भाव है तो फिर लीला में प्रवेश की प्राप्ति होगी। तो यज्ञ पत्नियों को ठाकुर ने कृपा सिद्ध किया, यदि उनमें अनुगत्य का भाव आ जाएगा, ये दो चीज की कसर रह गई, जब भी उनमें ये दोनों चीज आ जाएंगी, राधे का अनुगत्य और हम गोपी हैं, तो फिर वे प्राप्त हो जाएंगे रास में। जब तक ये भाव नहीं आया, तब तक ठाकुर ने कोनी में गुड़ चिपका दिया। अब कोनी में कोई गुड़ चिपका दे तो कैसे खाए, जरा सा दूर रह जाए। तो एकदम पूर्ण रूप से कृपा नहीं हुई, जरा सी आंख दिखाई, जरा सा लोभ दिया तो ये पिलपिला गई, और अपने ब्राह्मणी भाव का त्याग नहीं कर पाई। ठाकुर ने कहा तुम यज्ञ पत्नी हो, तुम्हारे बिना यज्ञ अधूरे रह जाएंगे, उनकी पूर्णाहुति नहीं हो पाएगी। पूर्णाहुति में पत्नी, उनकी आवश्यकता होती है, पत्नी के साथ में पूर्णाहुति की जाती है, यज्ञ पूरा नहीं होगा, और यज्ञ यदि खंडित हो गया तो तुमको पाप लगेगा, जहां पाप की गैया खड़ी की सो ये पिलपिला गई। ब्राह्मणी पने का अभिमान त्याग नहीं कर पाई, गोपी होती तो सारे अभिमान को त्याग करके या दुस्तयम सृजन मारे प्रथम चेतवा भेज प्राप्त हो जाती, ये प्राप्त नहीं कर पाई। दूसरी जरा सा लोभ दिखाया कि क्योंकि तुम मेरे पास में आई हो इसलिए तुम्हारे पति तुमको स्वीकार कर लेंगे और तुमको आदर करेंगे, डांटेंगे नहीं बल्कि तुम्हारे इस कार्य की प्रशंसा करेंगे, तो जरा सा गुड़ चुपकाया तो ये लोभ में आ गए, और जरा सी आंख दिखाई तो ये कृष्ण को छोड़ करके वापस लौट गए। इसलिए न यज्ञ पत्नियों को कृष्ण के पूर्ण माधुरी की प्राप्ति हुई और न ब्राह्मणों को पूर्ण माधुरी की प्राप्ति हुई, याज्ञिक ब्राह्मणों को, क्योंकि दोनों ही गोपी भाव धारण नहीं कर सके और राधिका अनुगत्य भी दोनों को नहीं था। इसलिए श्री रूपानुग जो उपासना पद्धति है, वो रूपानुग उपासना पद्धति तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक कि गोपी अनुगत्य नहीं होगा, राधिका अनुगत्य प्राप्त नहीं होगा। तो यज्ञ पत्नी ये कृपा सिद्ध तो हुई, कृष्ण का दर्शन तो हुआ, साक्षात दर्शन हुआ कृष्ण का, परंतु कृतकृत्य हो गई। कैसे कृपालु है कि वैरोचनी विरोचन के पुत्र बल राजा के यहां पर श्री कृष्ण श्री बामन भगवान स्वयं चल करके पधारे तीन पाम पृथ्वी के और अपना दर्शन दे रहे हैं और बल राजा के सिर के ऊपर भी चरण स्थापित कर रहे हैं। ये कृष्ण कृपा सिद्ध का दूसरा उदाहरण था। और सुखदेव जी, सुखदेव जी के विषय में नारद पुराण में एक चरित्र आया कि कभी अमरनाथ गुफा में श्री शिव जी श्री कृष्ण कथा का गायन कर रहे हैं और पार्वती जी उनको नींद आ गई, परंतु एक सुख सुन रहा है, वो पार्वती जी की आवाज का अनुकरण करते हुए हुंकारे भर रहा है। और जब कथा समाप्ति हुई, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जयकार सुनते ही नींद खुली, पार्वती जी पूछने लगी आगे क्या हुआ, बोले हैं तो ऐसा जब प्रश्न किया तो आश्चर्य हुआ। पूरी रामायण सुनने के बाद में कोई ये कहे कि सीता किसका बेटा था तो ऐसा प्रश्न तो बड़ा आश्चर्यपूर्वक होगा तो क्रोध आएगा ही। श्री शिव जी बोले तुम सो रही थी कि? बोले हाँ महाराज नींद आ गई जरा सी। बोले नहीं नहीं तुम हुंकारा दे रही थी? बोले मैंने तो नहीं दिया। तो देखा वहां पर एक शुक जो है वो प्रेम में विफल हो रहा है। श्री शिव जी बोले कि अरे कृष्ण कथा ही सुननी है तो अनुगति ग्रहण करके हमसे सुनता, सिर के ऊपर बैठकर की सुनेगा क्या? ये तो शिष्य का सही तरीका नहीं है। छिपकर के विद्या ग्रहण करना ये तो कहीं बिना शिष्यत्व ग्रहण किए हुए छिपकर के विद्या ग्रहण करना ये तो अच्छी बात नहीं है। दंड देने के लिए शिवजी ने जिस समय अपने त्रिशूल को फेंका वो शुक उड़ा और उड़ करके श्री वेद व्यास जी की पत्नी बीटका जी उनको आई जम्हाई तो मुंह जो फाला फाड़ा उस समय भीतर प्रवेश कर गया। शिव जी ने अपने त्रिशूल को वापस लौटा लिया कि ब्रह्म हत्या हो जाएगी, ब्राह्मण की पत्नी की हत्या हो जाएगी, उचित नहीं है। तो जिस समय लौटा लिया है उस समय वे ही शुक श्री बीटका जी में विराजमान हुए। अब 12 वर्ष तक शुकदेव जी रहे भीतर, गर्भ में बाहर ही नहीं आए, क्योंकि 100 जन्म की याद रहती है ऐसा शास्त्रों में कहा गया, और बाहर आने पर फिर विस्मृति होती है। संतगणों को भी विस्मृति होती है, सबको विस्मृति होती है, परंतु संतगणों की स्मृति दोबारा जल्दी से आ जाती है। कुछ ही देर में वे उनके व्यवहार में कहीं भगवत भक्ति दिखने लगती है। तो सुखदेव जी ने जन्म नहीं लिया, वेद व्यास जी कृष्ण के पास में गए और श्री कृष्ण ने सुख से कहा कि सुख जन्म ग्रहण करो। उस समय सुखदेव जी ने कहा कि तुम्हारी माया मुझे घेरेगी, माया दूर करो। कृष्ण बोले मैं आज्ञा देता हूं माया तुमको नहीं घेरेगी। अब माया निवृत्त हो गई, सुखदेव जी जन्म लेते ही अनुपेतम अपेत कृत्यम, अपेत कृत्य हैं माने जितने भी कर्म बंधन उनसे मुक्त हैं, और अनुपेतम अभी यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ है। वे वन में जब जा रहे हैं उस समय श्री वेद व्यास जी पीछे पीछे चले और श्री सुखदेव जी ने वृक्ष की ओट में होकर के ये उपदेश दिया, ये आवाज दे रहे हैं पुत्र रुको। तो पुत्र जब कहा तो वृक्षों के बीच से गूंज उठी पुत्र, और भी तेज आवाज आई, और उस आवाज में ही श्री सुखदेव जी ने अपनी आवाज को मिला करके ये कहा कि कौन किसका पुत्र कौन किसका पिता। ये पुत्र कहकर के मानो ये अर्थ उस समय सहज प्रकट हुआ कि कौन किसका पुत्र कौन किसका पिता, ऐसे जिस समय कहा उस समय परम आनंद की प्राप्ति हुई और इनके अज्ञान की निवृत्ति हो गई। श्री लौट करके चले आए वेद व्यास जी। वस्तु शक्ति यहां पर प्रभाव डाल रही है, माया प्रभाव नहीं कर रही है। जैसे अग्नि को कितना भी छपा करके रखा जाए अग्नि प्रकट हो ही जाएगी कहीं ना कहीं रूप में, ऐसे ही श्री सुखदेव जी कृष्ण स्वरूप ही हैं, इसलिए कृष्ण वेद व्यास जी को आकर्षित कर रहे हैं। ये पुत्र के आकर्षण में वेद व्यास नहीं जा रहे हैं, अन्यथा उनके सारे वचन उनके सारे पुराण वे अप्रमाण हो जाएंगे कि स्वयं असिद्ध है दूसरों को सिद्ध क्या करेगा, ऐसा हो जाएगा। तो वेद व्यास जी तो स्वयं सिद्ध हैं ही। तब नारद जी का इनके यहां पर आगमन हुआ और नारद जी ने जब श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया तो वेद व्यास जी मन में विचार कर रहे हैं कि मेरे इस श्रीमद् भागवत का अधिकारी तो मेरे घर का बालक होना चाहिए, सुखदेव इसका पूर्ण अधिकारी है। इसलिए वेदों को तो अन्य अन्य ऋषियों को पढ़ा दिया और चार पक्षी पकड़ने वाले जो हैं उनसे कहा कि भैया मेरे पास में 4 मंत्र हैं, उन मंत्रों की एक ऐसी विशेषता है कि उन मंत्रों को यदि तुम उच्चारण करोगे तो शुक्र तुम्हारे जाल में अपने आप आ जाएंगे, तुम्हारे हाथ के ऊपर आकर के खड़े हो जाएंगे। ये मंत्र है। वे पाक्षिक गण बोले, बोले गुरु जी हमको भी वो मंत्र बता दो। और श्रीमद् भागवत के 4 श्लोक उनको जिस समय बताया, वरहापीडम नटवर वपु वेणु माधुर्य नौमिड्यते वपुषे ये रूप माधुर्य जय तेधिकम जन्मना ब्रज ये लीला परकर का माधुर्य और अहो बकीयम स्तन कालकूटम ये गुण माधुर्य लीला माधुर्य इनको जिस समय कहा तो लीला प्रेम रूप माधुर्य और वेणु माधुर्य इनका जब ज्ञान वर्णन किया तो इनका जब वर्णन किया तो उनका वर्णन करके श्री सुखदेव जी एकदम आकर्षित हो गए और आकर्षित होकर के वे वहां विराजमान इनके पास में खींचे हुए चले आए। आओ भैया अनुपम जी बैठो। तो ये यज्ञ पत्नीगण उनकी बात कही तो वैरोचनी और शुकादय सुखदेव जी खींचे हुए चले आए उन 4 श्लोकों को सुन करके। और श्री कृष्ण ने इनके ऊपर अपनी ओर से कृपा की और इनको आकर्षित कर लिया। अब नित्य सिद्ध कहेंगे कि आत्मकोटि गुण कृष्णे प्रेमानं परम गता, आत्मा ही सबसे ज्यादा प्यारी होती है श्री कृष्ण में। अपने से जो जितनी प्रीति की जाती है उससे भी अधिक कृष्ण में जो प्रीति की जाए ऐसे लोग नित्य सिद्ध कहलाएंगे, जिनके हृदय में अपने से भी ज्यादा प्रीति होती है। नित्यानंद गुणा सर्वे नित्य सिद्धा मुकुंदवत, ये श्री कृष्ण के नित्य सिद्ध जो पार्षद हैं वे श्री मुकुंद के समान ही नित्य सिद्ध हैं और माया का उनको स्पर्श नहीं है। श्री राधारानी ललिता जी विशाखा जी नंद बाबा सुबल श्री नंद भवन के लीला के जितने भी दास वे सब श्री रूपमंजरी ये सब की सब नित्य सिद्ध परकर होकर के विराजमान है मुकुंद की तरह से। श्री पद्म पुराण में श्री सत्यभामा देवी के संवाद में कहा गया, अत ब्रह्मादि देवानाम तथा प्रार्थनया भुवः आगतोऽहं गणा सर्वे जातास्तेऽपि मया सयो, कि मेरे साथ में जितने भी अन्य मेरे नित्य परकर हैं वे नित्य परकर भी जब मैं अवतार धारण करता हूँ तो मेरे अवतार धारण करने के पहले नंद यशोदा उपनंद जितने भी सखागण ये भी अवतार धारण करते हैं फिर मैं अवतार धारण करता हूँ अपनी अपनी लीला के अनुसार। तो ब्रह्मादि देवता देवानम ब्रह्म आदि जितने भी देवता हैं उनकी प्रार्थना से भुवा माने पृथ्वी पर आगतो हम मैं आया हूँ, मेरे नित्य परकर जन भी मेरे साथ ही अवतरित होते हैं। एते ही यादव सर्वे मद्गणा एव भामिनी, हे सत्यभामा ये यादवगण मेरे ही स्वरूप हैं, सर्वदा मत्प्रिया देवी मत्तुल्य गुणशालिना, हे देवी ये सब सर्वदा मेरे प्यारे हैं और मेरे समान ही गुणशाली होकर के विराजमान हैं। तो इन नित्य प्रकरणों की बात कही। दशम में भी कहा, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, कि आहा इन ब्रजवासियों के भाग्य का क्या वर्णन किया जाए। अहो का तात्पर्य है कि इनका वर्णन कर सकने की सामर्थ्य शब्दों में नहीं है, आ और हा के बीच में ही सारी शब्दावली है। यदि किसी के पास में हो तो भैया उसका प्रयोग कर लेना। तो जहां शब्द उपयुक्त न मिले उस समय अहो शब्द कहकर के कि आ हा के बीच में से कोई शब्दावली तुमको मिलती है तो उसका प्रयोग कर लेना। अहोभाग्यम अहोभाग्यम दो बार कहना ये अतिशयता में अत्यंत गौरव को प्रकट करता है। नंद गोप ब्रजौ के साम, जो नंद बाबा के ब्रज में ओकस माने निवास करते हैं, तो वृंदावन में निवास मिलना कोई कम भाग्य की बात है क्या? अत्यंत भाग्य होगा तब वृंदावन में कहीं घर प्राप्त होता है, वृंदावन में निवास प्राप्त होता है। तो नंद गोप जो गोपनंद हैं उनके ब्रज में ओकस, ओकस माने घर बनना, ये बड़े भाग्य की बात है। यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातन, जो ब्रह्म है सनातन है वह इन ब्रजवासियों का सनातन मित्र है। तो यहां पर परमानंदम पूर्णम और सनातनम ये तीन ब्रह्म के विशेषण दिए, पर तीनों ब्रह्म के विशेषण देने की जरूरत ही नहीं थी, ब्रह्म कहने से ही वस्तु अपने आप ही परम आनंद रूप हो जाएगी। आनंदमय अभ्यासात ब्रह्म आनंदमय ही है, जैसे प्रचुर प्रकाशो रवि ही, रवि प्रकाशमय है, इसका मतलब है प्रकाश से ही बना हुआ है, प्रकाश कहीं बाहर से उसमें आरोपित नहीं है, वह प्रकाश रूप ऊष्मा रूप होकर के ही विराजमान है। कहीं अयो गोलक की तरह से या किसी पाषाण में अग्नि का प्रवेश हो गया हो ऐसा नहीं है, बल्कि वह अग्नि रूप ही है। तो परमानंद का मतलब है कि आनंदमय, उसका स्वरूप प्राचुर्य और स्वरूप दोनों ही आनंद है, माने ब्रह्म का स्वरूप भी आनंद है और ब्रह्म में आनंद की प्रचुरता भी है। आनंदमय अभ्यासात, आनंदमय अभ्यास, तो परमानंदम हो गया, सभी आनंदों का आश्रय ब्रह्म ही है, तो ब्रह्म कहने से ये बात अपने आप ही प्रकट हो रही थी। फिर पूर्णम, पूर्ण कहने का तात्पर्य है कि वह ब्रह्म अपने आप में पूर्ण है, जो पूर्ण होगा वही ब्रह्म होगा, अपूर्ण तो ब्रह्म हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ब्रह्म की परिभाषा ये है कि परिच्छेद सामान्य अत्यंता भाववत, जो किसी सीमा में नहीं घुस सीमित न हो उसका नाम ब्रह्म है, परिच्छेद से युक्त न हो। तो परिच्छेद से युक्त न होने का मतलब यह है कि पूर्ण होगा वो परिच्छेद से युक्त नहीं होगा, जो सीमित होगा वो कहीं सीमा से युक्त होगा, ब्रह्म की कोई सीमा नहीं है, इसलिए पूर्णम कहना भी व्यर्थ है और सनातनम कहना भी व्यर्थ है। ब्रह्म कहने से ये तीनों चीज प्रकट हो रही थी, फिर भी इन तीनों शब्दों का प्रयोग किया तो इन तीनों शब्दों की संगति तत्वतः ब्रह्म के साथ में नहीं है, परमानंदम पूर्णम और सनातनम इनकी संगति यदि कहीं है तो वो है मित्रम के साथ में। श्री कृष्ण ही इन ब्रजवासियों के परम आनंद रूप मित्र हैं, वे ही पूर्ण मित्र हैं, वे ही सनातन मित्र हैं। इसे सनातन एक भाषा की एक सामान्य विशेषता है कि अदग्ध दहनन न्याय से अग्नि ईंधन को जलाती है, ईंधन का जो हिस्सा जला हुआ नहीं है उसको अग्नि जलाएगी, जितना हिस्सा जल गया है उसको अग्नि नहीं जलाएगी। तो ब्रह्म कहने से ये शब्द तो पहले ही आ गए, ये अर्थ तो पहले ही आ गया, इसलिए इन शब्दों का उपयोग करने का उल्लेख करने का की आवश्यकता ही नहीं थी, वो तो जलाने को जलाना जैसा हो गया तो उसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी। ये तीनों शब्द यदि जोड़े जाएं मित्रम के साथ में तब इनकी सार्थकता होगी। तो यह मित्रम कैसे मित्र हैं? बोले परम आनंद प्रदान करने वाले मित्र। कैसे मित्र हैं? बोले पूर्णम। और कैसे मित्र हैं? सनातन मित्र। अथवा ब्रह्म ही इनका सनातन मित्र बना। अब यदि कोई ये कहे कि ये बारह बानी सोने का बना हुआ कुंडल है, सामान्यतः किसी सोने को 5 बार शुद्ध किया जाए तो उसका सारा मेल कट जाता है। 5 बानी होने पर ही सोना एकदम कुंदन बन जाएगा, परंतु मानो किसी सोने को 12 बानी बनाया जाए, 12 बार उसको उसके मैल को निकाला जाए और फिर उससे कुंडल बनाया जाए, तो यह कहा जाएगा यह 12 बानी सोने का बना हुआ कुंडल है। ऐसे ही ब्रह्म शब्द के द्वारा जो ब्रह्म सनातन है, जो ब्रह्म परमानंद है, जो ब्रह्म पूर्ण है, ऐसे ब्रह्म ने ही यहां मित्रम बन करके जन्म ग्रहण किया। तो जैसे सोने की विशेषता वह कुंडल की विशेषता में कहीं फलित हो जाती है, इसी प्रकार ब्रह्म की सारी विशेषताएं वे सब मित्रम की विशेषता में संगम हो जाती हैं, मित्रम की विशेषता में आ जाती हैं। तो पूर्णम ब्रह्म सनातन। अब श्री कृष्ण में सबसे सबकी प्रीति है, श्री उपनंद गोप कह रहे हैं कि दुष्यजश्चानुरागेऽस्मिन् सर्वेषां नो ब्रजौ कुसाम। गोवर्धन धारण के बाद में सारे ब्रजवासी इकट्ठे हुए और वे श्री नंद बाबा से कह रहे हैं कि हे नंद, तेरे बेटा में हम लोगों का दुस्तेज अनुराग है। नंद ते तने अस्मासु, तेरे पुत्र में हमारा दुस्तेज अनुराग है। सर्वेशाम नो ब्रजौ कुसाम, हम जो भी वृंदावन में निवास करते हैं हम सबका अपूर्व अनुराग है। ये तस्यापि औत्पत्ति का कथम, और कृष्ण भी हमसे जन्म से प्रीति करता है, ऐसा कैसे हो सकता है? यह तो केवल परम ब्रह्म के दृष्टि से ही संभव है। माने परम ब्रह्म में ही सबका स्वाभाविक प्रीति होती है और परम ब्रह्म भी सबसे स्वाभाविक प्रीति करता है। इसलिए कहीं तेरा बेटा ये कृष्ण परमात्मा तो नहीं है, कानाफूसी करते हुए सारे ब्रजवासी कहने लगे। और बाबा कान बंद करते हुए, हैं ऐसे नहीं कहते हैं, अपन क्या ईश्वर हो सकते हैं, क्या परमात्मा हो सकते हैं, क्या अपन तो सामान्य मनुष्य हैं, कर्म में बंधे हुए हैं, अपन ईश्वर नहीं हो सकते हैं। अब नारायण की महिमा अद्भुत है, नारायण सबके भीतर है, नारायण ने इस बेटे में, मेरे बेटे में कहीं अपने आकर्षक गुण को ज्यादा रखा है, इसलिए हम सब इससे प्रीति करते हैं। तत्वतः आत्मा की प्रीति से ही सब वस्तुएं प्रीति होती हैं। नव आर्य सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्म नवई कामाय सर्वम प्रियम भवति। ये उपनिषद के जो वचन है बृहदारण्यक के, उन वचनों को ही यहां पर कहा गया कि कहीं आत्मा का अंश है, इसीलिए हम संसार की सब वस्तुओं से प्रीति करते हैं। पत्नी का पति से प्रेम, पति का पत्नी से प्रेम, पिता का पुत्र से प्रेम, व्यक्ति का अपने शरीर से प्रेम, धन से प्रेम, ये सब सबके भीतर, क्योंकि आत्मा विराजमान है, इसलिए वही हमारे चित्त को आकर्षित कर रही है। मुख्य आकर्षण का विषय आत्मा ही है। तो जहां भी प्रीति है वह परमात्मा के आकर्षण के कारण है, व्यक्ति के आकर्षण के कारण मूल में नहीं है। तो नंद बाबा ने उत्तर दिया। तो श्री कृष्ण इन ब्रजवासियों के, ये जो प्रसंग चल रहा है कि सारे ब्रजवासी नित्य कृष्ण के नित्य परिकर हैं, ये प्रसंग चल रहा है। सनातनम मित्रम इति तस्यापि औत्पत्ति की औत्पत्ति का कथम, श्री कृष्ण सनातन मित्र हैं और इन कृष्ण में औत्पत्तिक जन्म से ही हमारा प्रीति है, उत्पत्ति से हम में प्रीति है। स्नेहो अस्मासु, ये दो वचन, ये दो जो प्रमाण दिए, ये दो साक्ष्य इस बात के साक्ष्य हैं कि श्री कृष्ण परम प्यारे होकर के विराजमान है और नित्य परकर है। ब्रजवासी नित्य परकर हैं और ब्रजवासी इनके इनसे स्वाभाविक प्रीति करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए ब्रजवासियों की श्री कृष्ण में स्वाभाविक प्रीति है। तो सनातन मित्रम कह करके एक और दिखाया कि कृष्ण नित्य पुत्र हैं, और औत्पत्ति का कह करके ये दिखाया कि इनमें जन्म से ही हमारी प्रीति है, जब से पैदा हुआ है तब से हमारी स्वाभाविक प्रीति इनमें हो रही है, और इसकी भी स्वाभाविक प्रीति हम में है। तो ये नारायण है, और नारायण जो होगा उसमें ही स्वाभाविक प्रीति होगी। नारायण के अंश होने के कारण हमारी प्रीति स्वाभाविक होती है। नारायण का अंश नहीं है तो उसमें प्रीति नहीं होती है, क्योंकि शव में कोई प्रीति नहीं करता है। नारायण का अंश जब तक है उसमें तब तक प्रीति की जाती है, शव के साथ में कोई भी प्रीति नहीं करता है। इत्य तक कथता नित्य प्रिया यादव बल्लभा। इस तरह से जितने भी यादव द्वारका के और बल्लभा माने ब्रज के गोप, ये नित्य प्रिय कहे गए हैं। एषाम लौकिक बच्चेष्टा लीला मुर्रुपु रिव। श्री कृष्ण मुर्रुपु इनके साथ में लौकिक वत् चेष्टा करते हुए विराजमान होते हैं, लौकिक तरह की चेष्टाएं करते हैं। पद्मोत्तर खंड में भी वर्णन किया गया, यथा सौमित्र भर्तव यथा संकर्षण आदय, जैसे सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण मुझे प्यारे हैं, जैसे भरत मुझे प्यारे हैं, ऐसे ही संकर्षण आदि भी मुझे प्यारे हैं। तेने तथा तेने जायन्ते निज लोकात् यदृच्छया। ये सौमित्र भरत, लक्ष्मण भरत, ये जैसे रामचंद्र जी के साथ में आए, इसी प्रकार कृष्ण लीला में भी संकर्षण आदि आप पृथ्वी पर आए, निज लोकात् यदृच्छया, गोलोक धाम से यदच्छा माने स्वेच्छा से यहाँ पर आए कृपा करने के लिए। पुनस्तेने भी गच्छन्ति, ये कृष्ण के साथ ही लौट के चले जाएंगे। तत्पदम शाश्वतम परम, वह पद ही शाश्वत है, माने गोलोक धाम को अप्रकट लीला में वे चले जाएंगे। न कर्म बंधनम जन्म वैष्णवानाम च विद्यते। जितने भी वैष्णव हैं उनमें कभी भी कर्म बंधन ये वैष्णवों को प्राप्त नहीं होता है। वैष्णवों का जन्म कर्म बंधन के कारण नहीं है, वैष्णवों का जन्म यदच्छा के कारण है, कृष्ण कृपा के कारण है। जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए वैष्णवगण जन्म ग्रहण करते हैं, वे कर्म बंधन के कारण जन्म ग्रहण नहीं करते हैं। जय हो श्री गुरुदेव भगवान की जय। ये सब वैष्णवों के विषय में एक सामान्य कहा कि वैष्णवों ने भी जो जन्म ग्रहण किया उनके कर्म बंधन तो पहले से भी निवृत्त हो चुके हो सकते थे, उनको जन्म लेने की जरूरत नहीं, परंतु हमारे ऊपर कृपा करने के लिए श्री गुरुदेव प्रकट हुए और हमारे ऊपर कृपा करते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो एक सामान्य सिद्धांत दिया कि कर्म बंधन के कारण वैष्णवों का जन्म नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण वैष्णवों के माध्यम से जगत के ऊपर अनुग्रह करना चाहते हैं, इसलिए वैष्णवों का जन्म है। न कर्म बंधनम जन्म, उनका जन्म कर्म बंधन से नहीं है वैष्णवों का। ये सिद्धांत तो सभी वैष्णवों की बात है, सिद्धांत सभी वैष्णवों की बात है, परंतु विशेष रूप से लीला में जब नित्य परकर आता है तो उनके जन्म की यहां प्रसंग चल रहा है। यहां पर प्रसंग जो है वो तो नित्य परकर का है, परंतु नित्य परकर के साथ में जो साधन सिद्ध परकर है उसके प्रसंग में भी ये बात कही जा सकती है कि कर्म बंधन के कारण उनका जन्म नहीं है, तत्व तक कृपा के कारण ही उनका जन्म है। ये बात गुरु तत्व के विषय में सामान्य रूप से कही जा सकती है कि किसी व्यक्ति में किसी एक जो व्यक्ति है एक स्वरूप है उसमें ठाकुर की कृपा कहीं विराजमान है, और वो कृपा हमारे ऊपर अवतरित कृपा करने के लिए उनका जन्म हुआ है। तो कर्म बंधनम जन्म वैष्णवान के विद्यते, वैष्णव का जन्म माने एक व्यक्ति उसने से मान लो जन्म लिया, परंतु उसमें ठाकुर की कृपा ही मेरे ऊपर भी कृपा होगी, उस कृपा ने मेरे ऊपर भी कृपा कर दी ऐसा। तो कर्म को भोगना ये उनका मुख्य कार्य नहीं है। ठीक है, वो भी हो सकता है कि वे अपने कर्म बंधन को भोग रहे हों, परंतु भक्ति के द्वारा कर्म की निवृत्ति उनकी तो हो गई, परंतु उनने जो जन्म लिया और लीला की वो मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए वे कृपा करते हुए विराजमान है। तो न कर्म बंधनम जन्म वैष्णवानाम च विद्यते, बहुत बढ़िया पंक्ति है कि वैष्णवों का जन्म कर्म बंधन नहीं है। यहां पर तो परम उत्तम अधिकारी नित्य प्रकट के लिए कही जा रही है, प्रसंग जो चल रहा है वो तो नित्य सिद्ध का चल रहा है, परंतु कहीं जो मध्यम अधिकारी हैं उनके लिए भी ये बात कही जा रही है, क्योंकि गुरु रूप में प्राय मध्यम अधिकारी मध्यम अधिकारी ही आते हैं, तो उनके लिए भी ये बात कही जा रही है, मध्यम अधिकारी के लिए भी कही जा रही है। ये पोक्ता पंच पंचाशत क्रमात् कंसार्य पोगुण ते चान्ये चाप सिद्धेशु सिद्धत्वादयो मता, जो 55 गुणों का कृष्ण में वर्णन किया गया था, अयम नेता सुरम्यंग इत्यादि, सुरम्यंग वाले हैं, विनयी हैं, शीलवान हैं, लज्जाशील हैं इत्यादि, जो 55 गुण बताए गए वे अन्य सिद्धों में भी प्राप्त होते हैं, पंच सिद्धों में एक गुण और प्राप्त होता है, वो ये है कि सिद्ध दत्वादयो मता, सिद्धि प्रदान करने का गुण भी उनमें विशेष रूप से प्राप्त। क्या है, क्या बात है। हाँ हाँ, शिव जी में भी है, कृष्ण में भी है, परंतु संतगण जो है वे भी सिद्धि प्रदान कर सकते हैं, अर्थात उनकी कृपा के द्वारा भी माथे के ऊपर हाथ रखते हैं तो हमारा जो भजन है वो सिद्ध हो जाएगा। और यदि गुरु परित्याग पूर्वक हम भजन करेंगे तो भजन कभी सिद्ध नहीं होगा। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, सिद्ध दत्वादयो मताहा, सिद्ध दान प्रदान करने का जो गुण है वह अभी श्री गुरुदेव की कृपा में विशेष रूप से विद्यमान है। तो पचपन जो गुण हैं वे पचपन गुण सामान्य व्यक्तियों में भी मिल सकते हैं, ये इन 55 गुणों के साथ में सिद्धि प्रदान करने का गुण शिवजी में भी है, पंत वैष्णवों में भी ये सिद्धि प्रदान करने का गुण कहीं प्राप्त है, सिद्धत्वादेव गुण। अब भक्तास्त कीर्तता शांता तथा दासता देह सखायो गुरुवर्गश्च प्रियस्यश्च पंचधा। अब भक्त जो हैं वे पांच प्रकार के हैं। एक भक्त हैं शांत, शांत उन्हें कहेंगे जो कृष्ण को ब्रह्म और परमात्मा करके मानते हैं, वे हैं शांत। तो भक्तास्त कीर्ता शांत, एक है शांत, शांत माने कृष्ण के साथ में स्वरूप संबंध अपना संबंध नहीं है, केवल परमात्मा पने का संबंध है, उसको कहेंगे शांतरस। फिर दास सुतादेह, श्री नंदबा के या नंद भवन के जितने भी दास हैं उनके बेटा भी दास ही होंगे, तो उनके पुत्र इत्यादि वे भी कृष्ण के दास ही होंगे, पिता भी सेवा कर रहा है, बेटा भी उसी तरह से सेवा कर रहा है। और सखायो गुरुवर्गश्चो, सखा गुरुवर्ग और प्रेसी, ये पांच हो गए। तो एक हो गया शांत, दूसरा हो गया दास, तीसरा हो गया सखा, दास के भीतर ही दास भी आ गए और दास के सखा भी आ गए, दास के पुत्र भी आ गए, दास और दास के पुत्र दोनों आ गए, आदि में फिर पत्नी वत्नी सब आ गए। और सखा मैंने सोल आदि, गुरुवर्ग मैंने नंद उपनंद अभिनंद सन्नंद नंदन श्री पीवरी जी, अतुल्या जी, यशोदा जी, ये जितने भी ताई चाचे हैं वे भी सब आ जाएंगे। और प्रेसी प्रेसी में श्री राधिका, श्री चंद्रावली, श्री श्यामला, श्री भद्रा, ये जितनी भी प्रेसी हैं ये प्रेसी भी आ जाएंगी। ये पांच प्रकार के भक्त कहे गए, सबको भक्त कहा गया। तो ये विभाव सामग्री का यहां वर्णन हुआ। अब उद्दीपन सामग्री का वर्णन कर रहे हैं। उद्दीपना किस, उद्दीपन किसको कहेंगे? उद्दीपनास्तुते प्रोक्ता भावम उद्दीपयन्ति, ये जो भाव को उद्दीपन करे, बढ़ाए, ट्रांजिस्ट हैं, ट्रांजिस्ट करते हैं, उनको उद्दीपन कहते हैं। किसी भाव को आगे प्रोत्साहन करें उसको उद्दीपन कहते हैं। अब ये उद्दीपन कौन से हैं? पहले कृष्ण को लेकर के, कृष्ण उनके गुण, उनकी चेष्टा और उनका श्रृंगार, ये भी उद्दीपन है। तो कृष्ण के गुण, चेष्टा और प्रसाधन, कृष्ण तो हो गए विभाव सामग्री और उनकी चेष्टा, गुण, प्रसाधन, ये हो गए उद्दीपन। जैसे स्मित, अंग सौरभ, बंशी, श्रृंग, नूपुर, कंबू, कंबू माने शंख, पदांक माने चरण चिन्ह, क्षेत्र माने वृंदावन, तुलसी, भक्त और तद्वासर माने हरिवासर, एकादशी तिथि, ये सब उद्दीपन हो जाएंगे। तो देश, काल, पात्र, जो भाव को उद्दीपन करे उन सब को उद्दीपन कह दिया जाएगा। तो उद्दीपन में कौन कौन सी चीज आएंगे? श्री कृष्ण की मुस्कान, उनके अंग की सुगंध, उनकी वंशी, उनके श्रृंग, उनके नूपुर, उनका कंबू माने उनका शंख माने महिष श्रृंग, उनके चरणों के चिन्ह, उनके क्षेत्र माने वृंदावन धाम, श्री तुलसी जी, भक्त और हरिवासर, एकादशी, ये सब उद्दीपन के भीतर आएंगे। अब गुण, सबसे पहले एक एक चीज को ले रहे हैं कि गुण, चेष्टा, प्रसाधन, ये तीन प्रमुख, इन पूरे सब सबको गुण, चेष्टा, प्रसाधन, इनके रूप में परिणत करेंगे। गुण तीन प्रकार के हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक। कायिक गुण कौन से हैं? वह सौंदर्य रूपाणी काय का मृतादय, श्री कृष्ण की अवस्था, सौंदर्य, उनका रूप, ये कायिक हैं, और इस रूप के साथ में ही मृदुता आदि, ये भी उनके गुण हैं। वह माने अवस्था, सौंदर्य, सौंदर्य का तात्पर्य है शरीर का संविधान, शरीर का संगठन कितना संतुलित है। एक शरीर जो है वो शरीर में कोई भी चीज न ज्यादा बड़ी न ज्यादा छोटी, एकदम ठीक ठीक अनुपात के साथ में शरीर के प्रत्येक अंगों का संविधान है। तो वह सौंदर्य, उसको कहेंगे सौंदर्य। रूप का तात्पर्य है श्रृंगार इत्यादि के द्वारा जो सौंदर्य बढ़ा उसको कहेंगे रूप। ये कायिक है। और मृदुता इत्यादि, मृदुता का तात्पर्य है कि कोमल वस्तु के स्पर्श को भी सहन नहीं करना, ये मृदुता है, कोमलता। कोमलता का लक्षण है माने फूल की पंखुड़ी भी उनको गले चुभे। ये श्री किशोरी जी की इतनी कोमलांगी है कि वे मृदुता से युक्त होकर के विराजमान है, फूल भी कहीं चुभते होंगे। ये श्री कृष्ण के कायिक गुण हैं। गुणा स्वरूप मेवास्य कायिकाद्या यदप्यमी भेदम स्वीकृत्य वर्णन्ते तथापि दीपना इति। अब यद्यपि गुण स्वरूप के भीतर ही है, अब गुण कोई अलग थोड़ी होंगे स्वरूप से। जैसे श्री कृष्ण वीर हैं तो वीरता कोई कृष्ण से अलग थोड़ी होगी, अलग करके कोई दिखा सकता है कि वीरता अलग है कृष्ण अलग है, या कृष्ण में आकर्षणता है तो आकर्षणता को कृष्ण से अलग थोड़ी किया जा सकता है। तो गुण भी स्वरूप का ही एक भाग हुआ, परंतु फिर भी उन गुणों को अलग से यहां पर ले लिया गया और अलग से लेकर के उनका अलग वर्णन किया गया, इन विशेषों को भी कहीं अलग गिना गया। और अलग यदि भी गिने जाएंगे तो वे उद्दीपन बन जाएंगे और स्वरूप के साथ हैं, उस समय वे विभाव बन जाएंगे, उस समय आलंबन विभाव बने रहेंगे। और जहां उनको अलग से उनके विषय में विचार किया जाएगा वहां पर वे उद्दीपन बन जाएंगे, ये कहने का तात्पर्य है। तो यद्यपि गुणों को भगवान से अलग नहीं किया जा सकता है, देखो जो श्रृंगार है उनको तो अलग किया जा सकता है, वंशी वेणु इनको अलग किया जा सकता है, परंतु कृष्ण के गुणों को कृष्ण से अलग नहीं किया जा सकता है। परंतु कृष्ण के गुणों को भी उद्दीपन रूप में माना जा सकता है, जैसे नीलम कमलम। अब जैसा विचार करो, नीलता को अलग निकाल करके दिखाओ, नीला कमल है तो क्या नीलता को अलग निकाला जा सकता है? वो स्वरूप में ही है, कमल का अंग ही है, परंतु अलग भी प्रतीत हो रहा है। इसी को वेदांत में कहा गया भेद सहिष्णु अभेद या विशेष। भेद होने पर भी अभेद है, इसी को विशेष कहा गया। तो श्री कृष्ण का विशेषता, वे कृष्ण की विशेषताएं अलग भी दिखती हैं और अलग नहीं भी है, दोनों ही प्रकार से वे विराजमान है। भेद सहिष्णु अभेद वहां पर विराजमान है, इसलिए वो विशेष होकर के विराजमान। तो गुणा स्वरूप मेवास्य कायिकाद्या यदप्यमी, कायिक वाचिक मानसिक ये जो गुण हैं ये स्वरूप के भीतर ही हैं। अब कोई मीठा मीठा बोलता है, आवाज बड़ी मीठी है, बड़ी सुरीली है, तो सुरीली आवाज शरीर का ही तो एक भाग है, उसको स्वरूप से अलग तो नहीं किया जा सकता है, परंतु अलग भी किया जाएगा, आवाज का अलग से भी वर्णन किया जाएगा। आ क्या मीठा मीठा स्वर है। भेदम स्वीकृति वर्णनते तथापि उद्दीपना इति, उनको स्वरूप से भेद दिखा करके उनको उद्दीपन के रूप में भी कहा जाता है। अतः तस्य स्वरूपस्य स्याद् आलम्बन तैव हि, यद्यपि स्वरूप आलम्बन ही है, ये गुण भी आलम्बन ही है, परंतु आलम्बन होने पर भी उद्दीपनत्वम एव स्याद् भूषणादेश तो केवलम, ये स्वरूप भी हो सकते हैं और उद्दीपन भी हो सकते हैं गुण, परंतु भूषणादेश तो केवलम शुद्ध उद्दीपन है, वे हैं आभूषण, आभूषणों को शुद्ध उद्दीपन कहा जाएगा क्योंकि वे स्वरूप के भाग नहीं है। एषाम आलम्बन स्पष्ट है, तो एषाम आलम्बनत्वम च तथा उद्दीपता भी च, ये जो गुण है वह सौंदर्य रूप मृदुता, इनको आलम्बन रूप में भी कहीं वर्णन किया जा सकता है, माने स्वरूप के रूप में भी वर्णन किया जा सकता है और उद्दीपनता भी इनमें प्राप्त होती है। अब यहां पर वय को कह रहे हैं कि वह कौमार पौगंड कैशोरम इति चक्रधा, वय तीन प्रकार की है, कौमार पौगंड और कैशोर। सामान्यतः कौमार किसको माना जाएगा कि कौमारम पंचम आपदांतम, पांचवें वर्ष की समाप्ति तक शिशु अवस्था होती है, ये जनरल में कह रहे हैं। पौगंड्यम दशमावधि, पौगंड्य अवस्था दसवें वर्ष तक होती है, और आज षोडशाच्य कैशोर्यम, और षोडश से लेकर के सदा यहां कैशोरी है, माने सोलह तक और आज षोडशाच्य कहकर के उसके बाद में भी कैशोरी ही है, आशोषा मैंने 16 तक कैशोर है, पूर्ण कैशोर, और फिर इसके बाद में भी कौशर है। यौवनम स्यात् तत परम, इसके बाद में यौवन, कैशोर और यौवन दोनों को मिला करके एक कर दिया। तो भगवान में तीन ही अवस्थाएं हैं, पूर्ण कैशोर को कह दिया गया यौवन, मध्य कैशोर और आदि कैशोर को कह दिया कैशोर, और बाल्य और पौगंड, ये तीन अवस्थाएं हैं। 5 वर्ष तक की अवस्था बाल्य अवस्था, 10 वर्ष तक की अवस्था पौगंड अवस्था, 10 वर्ष से 16 वर्ष तक की जो अवस्था है वह आद्य कैशोर और मध्य कैशोर है, और 16 वर्ष के बाद में नव पौग यौवन सर्वदा विराजमान है। ये हुई जगत की बात, परंतु प्रकट लीला में यौवन इतना बलवान है कि यहाँ 3 वर्ष 4 महीना तक ही बाल्य रहता है, और 3 वर्ष 4 महीने के बाद में पौगंड्य उदय हो जाता है। 6 वर्ष 8 महीना तक पौगंड्य रहता है, और 6 वर्ष 8 महीना मैंने 7वें वर्ष के प्रारंभ में गोवर्धन धारण किया या काली दमन किया, ग्रीष्म ऋतु में जेठ के महीना में काली दमन और कार्तिक के महीना में जो गोवर्धन धारण किया, तो काली दमन के समय आद्य कैशोर, गोवर्धन धारण में मध्य कैशोर, और गोवर्धन धारण के बाद में आगे की जो शरद ऋतु आएगी 9वें वर्ष का प्रारंभ, उसमें पूर्ण कैशोर आ गया यहां पर ब्रिज में। तो ब्रिज में प्रकट लीला में भी कैशोर जल्दी जल्दी आ जाता है, और पूर्व पूर्व की जो अवस्थाएं हैं वे दूर हो जाती हैं, और उनमें दूसरे आगे की जो अवस्थाएं उनके लक्षण प्रकट हो जाते हैं। अब ब्रजवासी इसको बुरा नहीं मानते हैं, बुरा इसलिए नहीं मानते हैं कि वे मन में विचार करते हैं कि भाई राजा के बेटा है, और राजा के बेटा को खाना पीना सुविधाएं बहुत अच्छी मिलती हैं, इसलिए वो जल्दी सयाने दिखने लगते हैं, गरीब के घर के बालक मरियल से दिखते हैं, परंतु राजा के घर के जो बालक हैं वे जल्दी से युवक दिखने लगते हैं, क्योंकि उनको खाना पीना सुविधाएं अधिक मिलती हैं। तो ये विचार करके कोई भी ब्रजवासी बुरा नहीं मानता है प्रकट में, कि यहाँ 9वें अवस्था में पूर्ण 9वें वर्ष के प्रारंभ में रास है, 11 वर्ष तक तो श्री कृष्ण 11.5 वर्ष तक तो खुद ही ब्रिज में रहे, पूर्ण ब्रिज में रहे, तो 16 वर्ष तो अभी बहुत दूर है, परंतु यहाँ 9वें वर्ष में ही पूर्ण कैशोर श्री कृष्ण के श्री अंग में प्रकट हो जाता है। तो यहाँ पर जो वर्णन कर रहे हैं वो सामान्य जो नियम है प्राकृतिक नियम, उस प्राकृतिक नियम के अनुसार ये वर्णन कर रहे हैं कि कौमारम पंचमाब्दम, 5 वर्ष तक की जो अवस्था है वो कुमार अवस्था है, 10 वर्ष की पौगंड, और आषोडशाब्दम 16 वर्ष तक की जो अवस्था है वह पूर्ण कैशोर है, उसके बाद में कौशोर निरंतर निरंतर बना रहेगा। जैसे दृष्टांत दे रहे हैं कि कालेन अल्पेन राजर्षि रामकृष्णश्च गोकुले अघृष्ट जान्हवे पश्चात विचक्रमतु ओजसा, श्री कृष्ण जल्दी से ही घुटमन चलना सीख गए, काले नाल पेनो अल्प काल में ही रामकृष्णश्च गोकुले, श्री गोकुल में रामकृष्ण जल्दी से घुटमन चलना सीख गए, जल्दी से सीख गए। श्री कृष्ण में और बलदाव में ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल 9 दिन का अंतर है, 10 दिन का। तो बलदाव जी का जन्म हुआ राखी पूर्णिमा के दिन, और कृष्ण का जन्म हुआ है अष्टमी की रात्रि में, 9वीं के प्रारंभ में, तो 9 दिन का केवल अंतर है, इसलिए इनकी सारी चेष्टाएं एक सी हैं, रामकृष्ण की सारे संस्कार भी एक से हुए, चूड़ाकर्म अन्नप्राशन नामकरण सारे संस्कार भी दोनों भाइयों के एक साथ ही हुए, एक साथ। तो औचित्यात् अत्र कौमारम वक्तव्यम बसले रसे पौगण्यम प्रेयसी तथा तत्खेलादि योग्यता। अब यहां औचित्य का विचार करते हुए औचित्यात् तत्र कौमारं वक्तव्यं वात्सल्ये वात्सल्ये रसे, औचित्य का विचार करते हुए ही वात्सल्य रस में कौमार का वर्णन करना चाहिए। ये कभी कभी ऐसा होता है कि वात्सल्य में भी अभी छोटे हैं परंतु उसमें भी कहीं कौमार अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। जैसे उस दिन दृष्टांत में प्रसंग के अनुसार दिखाया था, वही प्रसंग आ रहा है कि श्री नंद बाबा के साथ में जिद करके कृष्ण चले आए। अब और उस समय जब तक नंद बाबा की दृष्टि में रहते हैं तब तक तो रहते हैं छोटे से बालक शिशु, और जैसे ही आगे बढ़ते हैं कुंज आती है वैसे ही ये प्रियालाल युवक होकर के विलास रास करते हुए विराजमान हो जाते। तो मेघ ही मेदुर मम्मरम, मेघ से आकाश मेदुर माने घिर गया है। वन भुवः श्यामः, वन की जो भूमि है वो हरियाली से युक्त है। तमालद्रुमई, तमालद्रुम की हरियाली है। नक्तम, रात्रि भी आने वाली है। भीरु आयम, श्री कृष्ण डरेगा, दो जन रहोगे तो डरोगे नहीं। त्वमेव तदिमं राधे गृहं प्राप्यो, हे राधे के तुम श्री कृष्ण को घर ले जाओ। इत्थम नंद निदेशता, इस प्रकार नंद बाबा ने दोनों बालकों को आदेश प्रदान किया। और उस समय प्रत्येक कुंज द्रुमाम, आगे की कुंज जो कुंज है उन कुंज के वृक्षों की ओट में आते ही राधा माधव योर जयंती यमुना कूले रह के लिए, राधा माधव की रह के लिए होने लगती है। कभी पलना में राधा रानी शयन कर रही हैं, यशोदा जी आई और श्री कीर्ति मैया कह रही हैं, अरे यशोदा बहुत दिन में वीर मिली तो उसे तो बहुत सी बात करनी है, लाला को लेके यहीं सुवा दो। और श्री राधा रानी के पास में ही श्री कृष्ण गोदी में है, उनको भी उसी पलना में सुवा दिया और दोनों बहनें गप्पा हाँकने में लगी। और उधर वे किशोर होकर के क्रिया करते हुए विराजमान हो रहे। तो बाल्य अवस्था में भी ये कौमार का वर्णन किया जाता है, परंतु इसमें ज्यादा विस्तार का अवसर नहीं है, इसे बहुत उचित नहीं, उचित तो है परंतु विस्तार का अवसर प्राप्त नहीं। नहीं, हमारे आचार्यों ने तो माने ये जो वचन है ये वचन पुरीदास गोस्वामी जी की टीका में, इत्थम नंद निर्देशता का तात्पर्य है सखी के वचन है श्री राधिका से, और सखी श्री कृष्ण को उस समय पकड़ करके श्री राधिका के हाथ में सौंप रही है, प्रियालाल को मिला रही है। ये तो मधुर वचन है आनंद के, नंद निर्देशता आनंद निर्देशता चलते हो। सखी ने जब मान समाप्त करके प्रिया जी का उनके हाथ में श्याम सुंदर को सौंपा उस समय दोनों आनंद से पधारे। तो वैष्णव आचार्यों ने तो मैंने इसको किशोर अवस्था की लीला ही माना, उसमें विस्तार भी है, जो छोटी लीला है उसमें विस्तार नहीं। नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत ज्यादा स्वीकार नहीं किया, मैंने उसको माना है, स्वीकार तो किया है, माना तो है, परंतु उसमें रस का ज्यादा विस्तार नहीं, रसाभा नहीं। इसलिए श्रेष्ठम उज्ज्वल एवास्य कैशोरस्य तथाप्यदः प्रायः सर्व रसौ चित्त्यात् अत्रोदाह ऋष्यते क्रमात्। के श्रेष्ठम उज्ज्वल एवास्य कैशोरस्य, कैशोर रस जो है